50 languages. 72. 72. باید کاری را انجام دادن. باید کاری را انجام دادن. بایستن. بایستن. من باید نامه را بفرستم. من باید نامه را بفرستم. من باید پول هتل را پرداخت کنم. من باید پول هتل را پرداخت کنم. تو باید زود از خواب بلند شوی. تو باید زود از خواب بلند شوی. تو باید خیلی کار کنی. تو باید خیلی کار کنی. تو باید وقت شناس باشی. تو باید وقت شناس باشی. او باید بنزین بزند. او باید بنزین بزند. او باید ماشین را تعمیر کند. او باید ماشین را تعمیر کند. او باید ماشین را بشوید. او باید ماشین را بشوید. او باید خرید کند. او باید خرید کند. او باید آپارتمان را تمیز کند. او باید آپارتمان را تمیز کند. او باید لباس ها را بشوید. او باید لباس ها را بشوید. ما باید چند لحظه دیگر به مدرسه برویم. ما باید چند لحظه دیگر به مدرسه برویم. ما باید چند لحظه دیگر سر کار برویم. ما باید چند لحظه دیگر به سر کار برویم. ما باید چند لحظه دیگر پیش دکتر برویم. ما باید چند لحظه دیگر پیش دکتر برویم. شما باید منتظر اتوبوس باشید. شما باید منتظر اتوبوس باشید. شما باید منتظر قطار باشید. شما باید منتظر قطار باشید. شما باید منتظر تاکسی باشید. شما باید منتظر تاکسی باشید.